Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 7 września, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Jest nowa propozycja programowa PiSu, bon szkolny Poznaj Polskę. Premier zatwierdzi dofinansowanie dla spółki zbrojeniowej Bumar Łabędy. Rosjanie znów zaatakowali Odessę i okolice, drony uderzyły m.in. w port. Bon szkolny Poznaj Polska to kolejna propozycja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiSu powiedział w radiowej Jedynce, że program ma przybliżyć uczniom polską kulturę i historię w bardziej praktyczny sposób. Rafał Bochenek poinformował, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje dofinansowanie wycieczek szkolnych do 80% ich kosztów. Z całą pewnością on ma przede wszystkim walor edukacyjny, bo lista podmiotów będzie publikowana przez Ministerstwo Edukacji, podmiotów, czyli różnych instytucji, które będą się kwalifikowały do tego programu, do których wejście będzie można sfinansować z tego programu. Są to oczywiście różnego rodzaju muzea, różnego rodzaju instytucje, miejsca, w których młodzi Polacy powinni być, powinni poznawać tą historię najlepiej w terenie, w praktyce i na tym nam zależy. Najnowszą propozycję programową PiSu skrytykowała w Trójce w rozmowie z Beatą Michniewicz, Anna Maria Żukowska z Lewicy. Jednak pierwszoplanową potrzebą, którą powinna wypełniać szkoła, oświata publiczna, jest edukacja. Edukacja no przygotowująca edukacja. Do matury. Wycieczka. To edukacja, poznanie, ale to nie jest taka wycieczka, że dzieci sobie pochodzą i nie wiem, porobią przysiady. Pani, tylko nie wiemy, jaka to ma być wycieczka, bo mają ważne dla Polski miejsca zwiedzać. No dobrze, bardzo fajnie, że fajne dla Polski miejsca, natomiast równania różniczkowego się od tego nie nauczą. A w programie Bon Szkolny Poznaj Polskę mogą wziąć udział zarówno szkoły publiczne, jak i niepubliczne. Zastrzyk pieniędzy dla spółki Bumar Łabędy ma pozwolić na uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Dokumenty, na podstawie których firma zostanie dokapitalizowana, podpisze premier. Mateusz Morawiecki odwiedzi przed południem Kielce, gdzie od wtorku odbywają się targi zbrojeniowe. Premier Mateusz Morawiecki w trakcie wizyty w Gliwicach pod koniec lipca ogłosił, że Bumar w ciągu najbliższych lat dostanie 800 milionów złotych. Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, w skład której wchodzi Bumar, uważa, że tak duża kwota pozwoli w szybkim tempie przygotować nową linię do produkcji armatochaubic Krab. Prezes PGZ zaznaczył, że odciąży to obecnego producenta Hutę Stalowa Wola i pozwoli odsunąć produkcję od zagrożenia ze wschodu. Zwiększy to też bezpieczeństwo w sytuacji zagrożenia, da możliwość odsunięcia tej produkcji od zasięgu, no, chociażby systemów rakietowych Rosji. Druga linia do produkcji krabów jest niezbędna. Huta Stalowa Wola rocznie może wyprodukować kilkadziesiąt sztuk armatochaubic, a dodatkowo produkuje także pojazdy Varan, przygotowuje seryjną produkcję borsuków oraz ciężkich wozów bojowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rosjanie kolejny raz w tym tygodniu zaatakowali infrastrukturę zbożową na południu Ukrainy. Użyli dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła część maszyn, część z nich jednak uderzyła w cele. Rosjanie w nocy wypuścili na terytorium Ukrainy 33 drony Shahid. 25 z nich strąciła obrona przeciwlotnicza. Główny cel ataków to Izmajów w obwodzie odeskim. Znajduje się tam port na rzece Dunaj, służący do eksportu ukraińskiego zboża. Rosyjskie drony uderzyły tam w infrastrukturę portową, w tym elewatory zbożowe. Jedna osoba została ranna. To już trzeci w tym tygodniu atak za pomocą Shahidów na infrastrukturę zbożową w rejonie Izmajiłu. To tereny bezpośrednio graniczące z Rumunią. Rosjanie zerwali w lipcu umowę zbożową. Od tego czasu blokują eksport ukraińskiej żywności drogą morską oraz atakują ukraińskie porty na południu kraju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Odbudowa Ukrainy ma być dziś jednym z tematów Forum Ekonomicznego w Karpaczu. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w naszej części Europy. Ostatni dzień forum to debaty dotyczące m.in. zdrowia, energetyki i odbudowy Ukrainy. Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło mówi, że zanim do tego dojdzie, Ukraina musi wygrać wojnę. Nie mając wsparcia z powietrza, jest dość trudno przebić się przez ten system fortyfikacji na terenach okupowanych. To, co się wydarzyło na Ukrainie, ta agresja, to cierpienie i ta pomoc, która płynie z Zachodu, to jest coś, co buduje ukraińską demokrację. I tak szczerze mówiąc, to myślę, że to Zachód się może uczyć czegoś od Ukrainy, a nie Ukraina od Zachodu. W forum bierze udział ponad 5000 gości z Polski i z zagranicy. Karpacz, Klaudia Dadura, Polskie Radio.

sails you up the river feels like home. Sitting all alone inside your Polskiego Radia. Wstanie wieczne. fala ludzkich serc i formacja DAB. Kwadrans po godzinie 9:00. W kalendarzu mamy dziś 7 dzień września. Imieniny obchodzą Melchior, Regina i Ryszard. Potrójnie wszystkiego najdę Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza dla Błękitnego Nieba. Z błękitnym niebem nie powinno być problemu, ale to jest inicjatywa mająca skupić uwagę opinii publicznej na problemie smogu i zanieczyszczeń powietrza, które wpływają negatywnie na nasze zdrowie. Inicjatorzy twierdzą, że ta data, 7 września, powinna skłonić osoby dojeżdżające do pracy autem na zmianę środka transportu na rower. Zmienili Państwo? No dobrze, to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. W Dzień Świętej Reginy wabią chłopaków dziewczyny. Chamber i Lenny Kravitz. 20 minut po godzinie 9:00, trójka przed południem. Proszę Państwa, biolodzy zajmujący się badaniami morskimi u wybrzeży Belize podczas jednego z rejsów ujrzeli rekina polarnego. Bliższe oględziny potwierdziły, że w tropikalne rejony ciepłe bardzo, jeżeli nie gorące, rzeczywiście zapuścił się rekin polarny. Do niedawna sądzono, że one żyją wyłącznie w chłodnych wodach okalających północ Ameryki i Europy. Odkrycie pozwala na przypuszczenie, że rekiny polarne mogą zamieszkiwać znacznie większy obszar niż się do tej pory wydawało i, czego wcześniej nie podejrzewano, poza wodami polarnymi mogą żyć także w innych miejscach na świecie. No chyba, że ten jegomość akurat zabłądził. Tak czy inaczej, ryby te wyróżniają się niezwykle wolnym tempem pływania. Poruszają się ze średnią prędkością 1 km na godzinę. 1/3 masy ich ciała przypada na wątrobę. Większość czasu spędzają na bardzo dużych głębokościach sięgających 1800 metrów, jednak w okresie letnim podpływają nieco bliżej powierzchni. Mimo niewielkiej szybkości tych rekinów polarnych, ich dieta jest bardzo urozmaicona. Poza rybami i fokami w ich żołądkach znajdowano między innymi resztki niedźwiedzi polarnych i reniferów. Jednak przede wszystkim rekiny polarne zwróciły na siebie uwagę całego świata nauki za sprawą swojej długowieczności. Badania dowiodły, że są to najstarsze znane kręgowce występujące na Ziemi. Wiek rekordowego osobnika został określony w 2016 roku na 392 lata. I teraz drobny druczek z zastrzeżeniem błędu sięgającego nawet 120 lat w obie strony. No bez względu na to, w którą stronę miałaby być ta pomyłka, przyznają Państwo. Imponujący wynik. Jakiś ruch dookoła nas to tylko lekki puch delikatnych słów. Program Trzeci Polskiego Radia. You may call it insane, but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight. The

I 200 zł. Uff, krótką przerwę. I 2000. A ty? Gierki od Lotto. I wygraną mam w kieszeni. Gracze wygrali w gierki już ponad 600 milionów złotych. Graj w aplikacji i na lotto.pl. Gierki od Lotto. Wygraną masz w kieszeni. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka przed południem, właśnie minęła 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Czas u nas na informator ekonomiczny, prosto z Karpacza, z Forum Ekonomicznego, Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Jesteśmy na 32. Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Dziś trzeci i ostatni dzień tego wydarzenia. Na panelach dyskusyjnych pojawią się takie tematy jak odpowiedzialność społeczna firm, zagrożenia w internecie czy odbudowa Ukrainy. A w kuluarach chyba jeszcze nie opadło wrażenie po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. A więc przypomnijmy, ta obniżyła wczoraj stopy procentowe o 3/4%. To naprawdę spora obniżka stóp, która zdarza się raczej w naprawdę kryzysowych momentach, kiedy trzeba pobudzić gospodarkę. Zdziwienia tą decyzją nie krył w rozmowie ze mną wiceprezes Banku Pekao S.A. Jerzy Kwieciński. Trochę zaskoczony, przyznaję szczerze. Wydaje mi się, że nikt z analityków rynkowych nie przewidział aż tak silnej reakcji. Ale myślę, że ona była podyktowana takimi niezbyt dobrymi sygnałami, które napłynęły do Rady Polityki Pieniężnej. Mowa choćby o niższym wzroście gospodarczym w drugim kwartale, słabej konsumpcji czy złych nastrojach w strefie euro. A jaki wpływ ta decyzja będzie miała na kredytobiorców? Właściwie już ma, bo WIBOR, czyli obok marży banku drugi składnik rat kredytowych, spada już od dobrych kilku tygodni. Teraz ten 3-miesięczny wynosi 6,62%. Dla porównania jeszcze na początku czerwca wynosił 6,9%. Ten spadek zadłużeni będą widzieć w swoich portfelach. Tak mówił mi Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Też nie mówimy tutaj o tym, że stopy procentowe zeszły do poziomu, nie wiem, chociażby jak sprzed podwyżek stóp procentowych. Do tego, żeby te raty kredytowe były wystarczająco niskim poziomie albo takim jak sprzed kryzysu inflacyjnego, no to jeszcze pewnie będziemy musieli czekać do 2024 roku. Tyle kredytobiorcy, którzy mają powód do radości. Teraz dopuśćmy do głosu inwestorów. Przed południem złoty kontynuuje wczorajsze osłabienie. Za franka musimy już płacić 4,81, za euro 4,59, za dolara 4,29, za brytyjskiego funta 5,35. Spod kreski nie wykaraskała się też giełda. WIG20 teraz 0,14% na minusie tuż po otwarciu sesji przy Książęcej w Warszawie. Rynki, jak powiedział jeden z analityków, drapią się teraz po głowie, zastanawiając się nad powodami wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Kto z Państwa słuchaczy też zachodzi w głowę? Odsyłam do dzisiejszej konferencji przewodniczącego Rady, Adama Glapińskiego. Ta jest zaplanowana na godzinę 15. Tam powinniśmy poznać argumenty, jakie przekonały członków tego gremium do imponującej obniżki stóp procentowych. My zostajemy jeszcze w Karpaczu razem z ponad 5000 gości z całego świata, którzy w tym uroczym miejscu rozmawiają o najważniejszych sprawach dla naszych portfeli. A zatem do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Do usłyszenia do 16.30, wtedy kolejny serwis ekonomiczny w Trójce i potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trójka przed południem za 25.10. I told you about how before I heard it from your mouth, my name would always hit my ears as such an awful sound. And the soul, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me,

twój każdy krok oddział zamknięty. Naszym kolejnym krokiem będzie gra w pomidora. Jaki jest państwa ulubiony sposób na pomidora? 2 2 7 3. Dziś praktycznie nie wyobrażamy sobie naszej kuchni bez pomidorów. Nie zawsze tak było. Pierwsze pomidory w Polsce wyhodowano dopiero w 1880 roku. Większe zainteresowanie pomidorami zaczęło się dopiero po I wojnie światowej. Wtedy popularne były zwłaszcza ich przetwory, takie jak puszkowane makrele w pomidorach. To wspominał o tym nawet poeta Konstanty Ildefons Gałczyński, słynne skum w tomacie. No, prawdziwy sukces pomidory odniosły jednak dopiero po II wojnie światowej. Dużą popularność zyskały dzięki importowanym z krajów obozu socjalistycznego przecierom i koncentratom. No i być może trudne to jest do uwierzenia, ale kiedyś w Polsce pomidory nie były dostępne przez cały rok. To z tamtych właśnie czasów pochodzi kultowa piosenka kabaretu starszych panów Adio Pomidory, Jeremi Przybora słowa, Jerzy Wasowski muzyka, a śpiewał chyba Wiesław Michi, a jakie miny do tej piosenki. Tak czy inaczej, w ostatnich latach coś się podziało z pomidorami. Gdzie się podział smak pomidorów? Postanowiliśmy przeprowadzić w tej sprawie śledztwo. Wyniki za chwilę. Trójka przed południem za 11:10. Gdzie się podział smak pomidorów? 2 dwójki, 7 trójek. Co odpowiada w ogóle za ten smak? No nie tylko słońce, nie tylko gleba czy odmiana, ale proszę Państwa, specjalny gen. Naukowcy i technolodzy już dziś rozkładają na czynniki pierwsze ten popularny owoc, no bo pomidor to owoc, i są w stanie nawet podkręcać jego smak. I o tym Kuba Witkowski. Niby sezon wciąż w pełni, niby słońca dużo, a jednak jak spróbować pomidorów od tak kupionych gdzie bądź, okazuje się, że do ideału im daleko. One są z pola od kolegi, mają być dobre, mają być słodkie. Takie nie jest to, co byśmy oczekiwali. Wyobrażałam sobie trochę inny smak. On ma taki, no nie jest do końca słodki, tak? Myślę, że od mojej mamy z działki pomidory malinowe, bo taki typ uprawia, są słodsze. No właśnie, co decyduje o smaku pomidorów? Okazuje się, że na pewno ma wpływ to, gdzie rosną, czyli na jakiej glebie i w jakim klimacie. Ale duże znaczenie mają też odmiany. Tych pomidorów są przeogromne ilości. Mówi ogrodnik i kolekcjoner pomidorów Cezary Michalec. Fragment wypowiedzi na kanale Centralny Plac Zabaw. Samych tych historycznych sprzed 1939 roku odmian jest grubo ponad 3000. Wszystkich odmian, które nie są mieszańcami F1, jest zarejestrowanych 6200. F1, czyli odmiany do upraw szklarniowych, znacznie odporniejszej na zarazy i szkodniki, ale też mniej smacznej. To jest tak, że my kolekcjonerzy omijamy z daleka te pomidory, bo powiemy, że są te stare niezmieniane, nie poddawane tej hodowli uodparniającej na choroby. One oczywiście mają więcej problemów z przeżyciem w trudnych warunkach, ale jeśli już przeżyją, no to jest to pełnia smaku. No właśnie, a naukowcy już zajęli się duszą pomidora i ustalili też, co za ten wyjątkowy smak odpowiada. Jest to odcinek DNA, który reguluje funkcję genu wpływającego na powstawanie smaków z karotenoidów, czyli barwnych pigmentów, oraz nagromadzenie się lotnych smaków z tłuszczów. Ten gen składa się z dwóch komponentów. Mówi James Giovannoni, naukowiec z Boyce Thompson Institute. Jedna część aktywna, która coś robi. Druga regulująca decyduje, kiedy i gdzie coś się dzieje. I ten gen jest właśnie zaangażowany w procesy odpowiadające za smak. Odkrycie ma się przyczynić do tego, że kolejne odmiany F1, czyli te szklarniowe, będą już smaczniejsze. A skoro o smaku mowa, wiedzieli Państwo, że już dziś specy od technologii żywienia są w stanie podkręcić smak pomidora? Jeżeli sobie podzielimy różne smaki, tłumaczy Jacek Stanisławski, szef działu badawczo-rozwojowego w polskich warzelniach soli. I wyobrazimy sobie, że mamy przy każdym potencjometr, to będziemy mogli sobie ustawić dowolnie kompozycję takich smaków, dzięki temu, że oddzielamy frakcje różnych smaków. Takimi metodami zupełnie niechemicznymi, w zasadzie takimi metodami, które w kuchni każdy mógłby zastosować. Bo chodzi tu o specjalistyczne podgrzewanie czy wirowanie. Oczywiście taki przeciętny pomidor po takim tuningu zamieni się w przecier, ale finalnie smak będzie lepszy. Możemy jakby tą słodką frakcję tylko i wyłącznie odizolować i wtedy dodając do zwykłego przecieru czy koncentratu uzyskamy znacznie słodszy, tak? Ale to będzie jakby naturalny składnik pomidorów, tylko że przesuwamy potencjometr słodkości do góry. Tym samym sposobem podobno można też zrobić ketchup z użyciem jedynie pomidorów, z których da się wydzielić substancje odpowiedzialne nie tylko za słodycz, ale za odczucie kwaśności i słoności. Gdzie się podział smak pomidorów? Może Państwo widzieli? 2 dwójki, 7 trójek. Odpalone oczy.